laivalla sinipartainen mies oli kokkina. Kokki se keitteli keitoksiaan ja miehistä söi niitä tauoillaan. Hurei, hurraa, me täällä seilataan, merirosvoi joukkoon hurjaamaan. Hurei, hurraa, me aina lauletaan ja suuhun tungetaan ruokaa vaan. Siniparta kokki tällä laivalla piti huolta, ettei laivalla laiduta. Miehistö söi ja kasvoi vaan, ja laiva alkoi pohjaan päin vajoamaan. Hurei, hurraa, me täällä seilataan, meri rosvoi joukko hurjaamaan. Hurei, hurraa, me aina lauletaan, ja suuhun tungetaan ruokaa vaan. Merirosvo laivan kapteeni, melkein yhtä suuri kuin elefantti. Hän kielsi kokkaamiset kokonaan, ja laiva jäikin pinnalle kellumaan. Hurei, hurraa, me täällä seilataan, merirosvoi joukkoon hurjaamaan. Hurei, hurraa, me aina lauletaan, ja suuhun tungetaan ruokaa. Hurei, hurraa, me täällä seilataan, meri rosvoi joukkoon hurjaamaan. Hurei, hurraa, me aina lauletaan, ja suuhun tungetaan.